Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aya ho kuch bolna ke liye. Jo hum kehte hain, sab kuch jo hum kehte hain, usme kuch bhi nahi jo hamari khud ki kalpana se bolte hain. Sab kuch jo hum bolte hain, शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए. जैसे कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि या शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. कि जो शास्त्र के निर्देश पालन नहीं करते हैं और अपना काम के अनुसार, कामना के अनुसार सब कुछ करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सिद्धि प्राप्ति, सुख और परम गति प्राप्ति संभव नहीं है. तस्मात शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधानोत्तम कार्यम कर्तम इहार्हसि. इसलिए जो बुद्धिमान है शास्त्र का निर्देश जानते हैं और पालन करते हैं, और इस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हैं शास्त्र विधि पालन करके. आधुनिक भारत और पूर्व के भारत में बहुत अंतर है. मुख्य अंतर है कि पूर्व काल में भारत में लोग का विश्वास शास्त्र में था और ज्ञान भी था शास्त्र पर, शास्त्र ज्ञान. तो सब वेद पंडित नहीं थे, वेद अध्ययन विशेषकर ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियों का अधिकार भी था और वैश्यों भी, परंतु विशेषकर जात के अनुसार, जन्म के अनुसार जो ब्राह्मण मान जाते थे उनके लिए वेद अध्ययन अनुमोदित था. परंतु मूल वेद ऋग साम यजुर अथर्व के अलावा पुराण शास्त्र भी है, रामायण और महाभारत भी है, और बहुत से लोग मूल वेद उपनिषद इत्यादि से अवगत नहीं होने के पर विशेषकर महाभारत और रामायण के सभी वृत्तांतों का जानकारी था, क्योंकि यही संस्कृति थी कि प्रतिदिन सब जगह में आयोजन था महाभारत और रामायण की कथा परिवेशन करने के लिए, श्रवण करने के लिए। और उड़ीसा में, दक्षिण उड़ीसा में नृसिंह पुराण, नृसिंह कथा बहुत ही प्रचलित थी, अभी तक कुछ ना कुछ हो रहा है। और श्रीमद् भागवत कसी तीन शास्त्र, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, और कहीं कहीं स्थल पर विष्णु पुराण खस दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय में विष्णु पुराण का पाठ करना ये भारतीय संस्कृति का केंद्र था या मूल, और क्या है इससे आवाज नहीं आते कम, जो चेंज करने से भी डिस्टर्ब होते आप सब। तो आज हरे कृष्ण, आजकल वो संस्कृति नहीं है कि प्रतिदिन सब लोग या ज्यादा लोग शास्त्र कथा सुनेंगे। कभी कभी आयोजन होते हैं मनोरंजनी अंदाज से, रामायण या दूसरी शास्त्र की कथा परिवेशन करने के लिए। तो एक अनुरोध है कि सब इस रविवार का कार्यक्रम में आएंगे, तो यही अनुरोध है व्यवस्थापकों से मेरे द्वारा, यही अनुरोध घोषित करता हूं। तो कैसे ज्यादा लोग आएंगे, यदि एक बहुत ही निपुण मनोरंजनी अंदाज का वक्ता है तो बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि आजकल भागवत कथा, रामायण कथा लोग के मन में, आम विचार में ये एक दूसरा प्रकार का मनोरंजन है। मन शोधन होना चाहिए। वास्तव मनोरंजन होते हैं राम कथा, कृष्ण कथा के द्वारा, लेकिन वो रंजन क्या है, वो हमारे भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं, हमको आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होने से, राम कथा कृष्ण कथा का वास्तव रस पीने के लिए अधिकार मिलते। भौतिक रस है और आध्यात्मिक रस है। आध्यात्मिक रस आस्वादन करने के लिए यही अधिकार, पहले अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वो अधिकार है कि खुद का स्वार्थ, इंद्रिय सुख का प्रयास और इच्छा भी पूरा त्याग करके कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो यदि हम इसी भावना से हरि कथा सुनते हैं, फिर हम उस आध्यात्मिक रस का स्वाद मिलेंगे, Vishaya charya shirashe majya mukhe bolo hari hari. Vastav hari kirtan kaise hote hain? To vishay indriya tarpan charke vishaya charya shirashe fir bhautik ras charke divya ras prapt hote hain. और उसी निर्मल स्तर पर हरि कीर्तन करना है, वास्तव हरि कीर्तन करना है. तो मनोरंजन और कृष्ण रंजन एक ही वस्तु नहीं है. भौतिक कलुषित इंद्रियलोलुप मन का रंजन करना और कृष्ण का रंजन करना अलग है. तो भौतिक मन का रंजन करने से मन का शोधन करना अच्छा है. और मन जब शुद्ध है फिर मन के द्वारा क्या होते हैं कि कृष्ण का रंजन, कृष्ण को सुख देना का प्रयास होगा. सवाय माना कृष्ण पदारविंदयो हो. तो पहले मन श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पण करना चाहिए. तो यदि हम कृष्ण कथा हरि कथा सुनते हैं, खुद का भौतिक कलुषित मन को आनंद देने के लिए, तो वो वास्तव हरि कथा नहीं है. और इसलिए आजकल वास्तव हरि कथा परिवेशन करने में यही विघ्न आया है कि आम लोग की आशा है कि हरि कथा मनोरंजनी होगी. और यदि हम शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वास्तव हरि कथा परिवेशन करेंगे, लोग उठ के चले जाते हैं. एक प्रकार का एंटरटेनर. क्यों हम हरि कथा जाएंगे? तो टीवी पर मनोरंजन है. तो यदि हरि कथा, वो हरि कथा तो टीवी जैसे अच्छा नहीं है, तो हम क्यों सुनेंगे? तो आराम से घर पर बैठ के हम पूरा परिवार और कुत्ते के साथ हम टीवी देखेंगे. तो यहाँ आने का क्या जरूरत है? तो ऐसा है, अगर आपको चाहिए ज्यादा लोग आना था तो मनोरंजन दे दो, ज्यादा लोग आएंगे. लेकिन ज्यादा फायदा होगा नहीं. ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद का शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस गलत फहमी प्रवेश किया है कि हरि कथा श्रोतागण का इंद्रिय तर्पण के लिए होना चाहिए. तो हम ऐसे कथा करेंगे जिससे लोग प्रसन्न होंगे. जिससे लोग प्रसन्न होंगे वो मनोरंजनी बात है. और जिससे लोग का कल्याण होगा वो अलग है. श्रील प्रभुपाद स्वयं ऐसे पंडाल प्रोग्राम में ऐसा मनोरंजन ही नहीं, मन पिष्ट या चूर्ण की कथा, इतना सा गुरु कथा, हेवी कथा बोले कि बहुत से लोग आसन छोड़ के बाहर चले गए, तो नहीं सुन पाए। तो प्रभुपाद, तुम इतने बड़े मूर्ख हो, मूढ़ा हो, अपनी संस्कृति छोड़ देते हो क्यों? तो प्रभुपाद इतना तीव्र कर्कश कथा बोले कि बहुत से लोग चले गए। तो कैसे बात बोलना चाहिए जिससे लोग के दूषित मन संतुष्ट होगा, या जिससे श्री रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी और सब आचार्य गण की सेवा होगी। हम सेवक है, किन के सेवक? हम जनता की के सेवक, एक प्रकार से हम सेवक है, लेकिन हम जनता के दूषित इच्छाएं की सेवक नहीं है। हम कृष्ण और कृष्ण से कृष्ण के सभी दासों के सेवक है, और उनके सेवक करके हम जनता की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि जनता गुरु साधु और शास्त्र का वचन सुनने से मनोरंजन नहीं मिलते है, फिर हम गुरु साधु और शास्त्र को छोड़ के जनता की दूषित प्रसन्नता के लिए हम कथा कहेंगे? ऐसा नहीं, फिर हम कृष्णदास नहीं है। हम जनता के इंद्रिय के दास है, और हम खुद के इंद्रियों का दास है। गुरु साधु और शास्त्र में जो है वो जनता की प्रिया नहीं है, प्रिया है तो कैसे हमारा इंद्रिय तर्पण होगा? और ऐसा गुरु बहुत जनप्रिय है ने, ऐसा एक सिंधी क्या नाम है, निराशा ऐसा कुछ नाम है, कोई आशा नहीं है, आशा समथिंग, वो बोलते ऐसा जल पियो जिससे स्वास्थ्य अच्छी होगी, और आयुर्वेद दवा बनाते हैं, वो जनप्रिय है। बोलते हैं क्या वो शारीरिक बल और स्वस्थ यही जीवन का उद्देश्य है, और उसके बहुत शिष्य है, कहते हुए गुरु के बहुत कहते हुए शिष्य है। लेकिन गुरु का कर्तव्य है आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करना, जिसकी पहली बात है देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मोहयति, कि भौतिक शरीर परिवर्तनशील है और अंतिम परिवर्तन है मृत्यु। ये सब देखने से, अनुभव करने से धीर्य क्षोभित नहीं होते, शोक नहीं करते, क्योंकि वही जानते हैं कि इस शरीर का विनाश अनिवार्य है, परंतु आत्मा अविनाशी है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो गुरु का कर्तव्य है आत्मज्ञान परिवेशन करना। लेकिन जो शारीरिक बल और स्वस्थ के लिए उपदेश देते हैं तो मूर्खों के प्रिय है। हम जनते क्या है, सब मूर्ख है, हम सभी मूर्ख है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में है। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख, अतीव माया तारे देय संसार धूप। कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक जगत में आया है, ये हमारा दोष है, और इसलिए हम संसार का दुख प्राप्त करते हैं। तो हम इतना बड़ा मूर्ख है कि हम इतना सा दुख के बीच में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख, इतना सा दुख के बीच में होने के पर हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम दुख के बीच में हैं, तो कितना बड़ा मूर्ख है। तो हर 5 सेकंड के पर सिर पर दंड लगाना है जोर से, और वो 4 सेकंड का समय है और बीच में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हाल है, हम जन्म और मृत्यु के बीच में है, और बीच में रोग है, चिंता है, बहुत प्रकार के क्लेश है, कोई समस्या नहीं है, हम कितना बड़ा मूर्ख है। तो हमसे मूर्खता से बचाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया, लेकिन मूर्ख दुर्धा जन इस भगवद गीता लेके वो ज्ञान जो भगवद गीता में है तो सब कुछ उल्टा सिद्ध करके बोलते है कि भगवद गीता का सिद्धांत है कोई समस्या नहीं है भौतिक जगत में, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो, ऐसा ही नहीं, वो गीता सार है नहीं, वो ऐसा गीता प्रेस का परिवेशित गीता सार एक क्या है, एक स्टिकर है, कैलेंडर ऐसा है जिसमें यही लिखे गीता सार। भगवान नहीं कहते ऐसा, सब कुछ जो हुआ अच्छा हो, तो हिटलर भी अच्छा था, और वो क्या बोलते है सुनामी था वो भी अच्छा था, फिर खबर मिला कि कितने दिन 5-6 दिन के पहले अमेरिका में एक पागल आदमी कितना 45 लोग को बैंग बैंग हत्या किया है, वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और कोई हमारे पास आते है कि क्या है इतने सी से, ओ मेरी माँ और सब पूरा फैमिली कार एक्सीडेंट में मार गए हैं, अच्छा है अच्छा है, क्या अच्छा है? या खबर मिला और चेकअप किया और कैंसर है मुझे, अच्छा है अच्छा है, क्या अच्छा है? लेकिन ये पूरा भारत में अभी तो खाली हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, तो तमिल कनाडा सभी भाषाओं में ये गीता सार जो ये मूर्खता सार है ये परिवेशित है। ये गीता में भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते, इसलिए हम गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार कुछ भी काल्पनिक कथा नहीं बोलते है, हम बात के बीच में भगवद गीता से और अनन्य शास्त्रों से प्रमाण देते, ये शास्त्र प्रमाण है। तो क्या प्रमाण है कि सब जो कृष्ण को नहीं जानते हैं सब मूर्ख है। क्या प्रमाण है तो आप देखो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण भी है। शास्त्र का चैंपियन कौन है? अनादिराज। एक श्लोक बोलो भगवद गीता से। कौन से श्लोक? नहीं सुना? नहीं नहीं, कि जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते है सब मूर्ख है। एक कही श्लोक है गीता में, ना हम प्रकाश मूढ़ो यंग ना बिजाना थी, ये एक श्लोक है। एक और, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब महामूर्ख। नमाम दुष्कृत कई बार गीता में श्री कृष्ण ये मूढ़ा शब्द बोलते हैं, कि जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते तो मूर्ख मूढ़ा है। तो ये हमारा मत नहीं है। एक बात है, प्लीज डोंट यूज द बुक फॉर राइटिंग ऑन। यू शुडंट लीन ऑन दिस बुक फॉर राइटिंग। यू कैन राइट ऑन दिस बट नॉट, डोंट यूज दिस। शास्त्र पूजनीय है, डोंट यूज फॉर एनीथिंग एल्स। इट्स नॉट मेंट फॉर क्रैकिंग नट्स और स्क्रैचिंग योर हेड विद, ऐसा कुछ नहीं। पूज्य शास्त्र। तो शास्त्र ही प्रमाण है। और हाँ जी, शास्त्र ही पूजा है। पूजा का क्या मतलब है? पूजा, पूजा में क्या भावना है? मतलब ये सब सामग्री उपकरण से एक विशेष व्यक्ति का अर्चन विधि से पूजा होती है। तो क्या भावना से पूजा करना चाहिए? कि मैं छोटा हूं, मैं आप, इसलिए आपकी पूजा करते हो, आप महान है, मैं छोटा हूं। तो भगवान सबसे महान है और भगवान के अलावा सब जीवगण छोटे हैं। तो इसी भावना से पूजा करना है। तो शास्त्र भी पूज्य वस्तु है। शास्त्र भगवान से अभिन्न है। ये भगवान का वचन है, भगवान का उपहार है। मूर्ख लोग का उद्धार, मूर्ख लोग का उद्धार संपादन करने के लिए। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकर चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सब जीव की दृष्टि शक्ति है, आध्यात्मिक दर्शन करना सब जीव का अधिकार है। लेकिन वो दृष्टि शक्ति नहीं मिलते, दर्शन नहीं मिलते, भगवान का दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि अंक पर आवरण है, कैटराक्ट है। कैटराक्ट क्या बोलते हैं? मोतिया, मोतिया है। तो उसको काटना चाहिए, फिर जो अंधा है तो दृष्टि शक्ति मिले, या वो छिप हुआ दृष्टि शक्ति पुनः प्राप्त होगा। तो हम सब कृष्ण के दास नर मात्र का अधिकार है कृष्ण सेवा करना, सबका अधिकार है, लेकिन हम नहीं जानते हमारा स्वार्थ क्या है। स्वार्थ के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले किसी भी काम करने के पहले निर्णय करते हैं कि इस काम करने से क्या फायदा होगा। ये एक जवान है तो प्लस टू किया है तो कौन सा लाइन में और पढ़ाई करेगा, मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर लाइन में, तो देखना चाहिए जिससे उसका ज्यादा फायदा होगा, तो पहले देखना चाहिए, पहले निर्णय करना चाहिए कौन सा लाइन उसके लिए सबसे अनुकूल होगा। तो ऐसे पूरे जीवन में पहले निर्णय करना चाहिए हमको क्या करना है जिससे हमारा वास्तव स्वार्थ होगा। हम विचार नहीं करके, परीक्षा नहीं करके, निर्णय नहीं करके, अंध जैसे लोकमत अम जनता मूर्खों का जीवन धारा का अनुसरण करते हैं, तो सब इंद्रिय तर्पण के लिए सब कुछ करते हैं, मन तन धन सब कुछ इंद्रिय तर्पण में अर्पित किया है सब लोग, लेकिन वो इंद्रिय तर्पण और वो प्रयास जिससे इंद्रिय तर्पण का अवसर मिलेगा वो हमारा वास्तव स्वार्थ है क्या? तो पहले निर्णय करना चाहिए। और शास्त्र जो ज्ञान का प्रदीप है इस अज्ञान का अंधकार में प्रदीप है शास्त्र ज्ञान। इस शास्त्र का विचार है या शास्त्र से वास्तव ज्ञान मिलते हैं कि नथे विदुर स्वार्थ गति हि विष्णम दुराशय ये बहिरात मानिनस, कि जीव का वास्तव स्वार्थ नहीं है इंद्रिय तर्पण करना। इंद्रिय तर्पण हमारा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है जिससे हमारा वास्तव और शाश्वत कल्याण होगा कृष्ण सेवा। तो इंद्रिय तर्पण करने की आशा है, लेकिन खाली आशा है, और ये आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, इसलिए दुराशा बहुत है। और जितने भी हम प्रयास करते इंद्रिय तर्पण के लिए तो उतना सा हम और ज्यादा असंतुष्ट और चिंतित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इंद्रिय तर्पण की आशा चढ़ते हैं और प्रयास करते हैं ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश कृष्ण का इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास जीव का धर्म है, भक्ति धर्म है। परंतु आम लोग नहीं जानते हैं और जनवा जैसे विचार नहीं करके पूरा जीवन डालते हैं इंद्रिय सुख का प्रयास में। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मूढ़ा मूढ़ा मूढ़ा बाबा, ये मूढ़ा शब्द बोलते। यदि एक व्यक्ति कुछ काम करते हैं वो उसका अपस्वार्थ है, वो उसकी स्वार्थ के विपरीत, ये बड़ा मूर्ख है। नहीं, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट पीना, तो पैकेट पर लिखे कि तंबाकू स्वास्थ्य का हानिकारक है, तो फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। ये क्या है, मूर्खता है कि नहीं? तो फिर भी कितने सारे लोग सिगरेट पीने वाले हैं। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले सब मूर्ख है, क्योंकि जैसे केशवानंद दास तो बड़ा डॉक्टर हो सकता, और वो सब चोर के ये सब MBBS मिल के प्रैक्टिस नहीं की, तो कितना बड़ा मूर्ख है। ये आम विचार है कि यदि प्रैक्टिस किया है तो अभी बड़ा डॉक्टर हो सकता और बेस्ट सिगरेट्स पी सकता। ये डॉक्टर तो ज्यादा सिगरेट पीने वाले हैं, है नहीं? और बेस्ट क्वालिटी, लेकिन बेस्ट क्वालिटी, और उसके बाद इतने सब पैसा कमाते हैं कि जब थ्रोट कैंसर का ऑपरेशन है तो बेस्ट हॉस्पिटल जाते, फुली एयर कंडीशन, प्रिटी नर्सेस, तो ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आधा मार गया है लेकिन प्रिटी नर्स को देखते हैं। तो आम विचार है कि वो मूर्ख है, और शास्त्र विचार है कि वो सब डॉक्टर जो कृष्ण का अनुसंधान नहीं करते हैं वे सभी मूर्ख है, और जो कृष्ण का अनुसंधान करते हैं तो MBBS प्राप्त होने वाला, या खाली क्या बोलते हैं वो अंगूठ छाप करने वाले, अंगूठ छाप करने वाले यदि कृष्ण सेवा करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य कृष्ण सेवा करते हैं, तो हजार हजार नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाले से बुद्धिमान है। मैं बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बड़ा इंजीनियर हूं, MLA, बड़ा डाकोइड हूं, बड़ा हूं, बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बड़ा मृत्यु भी हो, फिर बड़ा ऊंट या महीश या हाथी का शरीर प्राप्त होते। यदि आप बड़ा होना चाहते हैं तो आप अगला जन्म में भगवान की कृपा से हाथी का शरीर धारण कर सकते हैं, या बड़ा सागर में बड़ा मछली का शरीर धारण कर सकते हैं, और बड़ा मछली वो छोटे मछली खाते हैं, और बड़ा मछली तो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे वो मच्छा हमसे खून निकालते है, तो वैसे बड़ा मछली से छोटे छोटे मत्स्य थोड़ा सा मांस लेते हैं, तो यही भौतिक जगत। बड़ा होने की इच्छा है, ठीक है, प्रकृति के नियम का उपाय है हाथी शरीर। यह नेता होने की इच्छा है, प्राइम मिनिस्टर। तो यदि नेता होने की इच्छा है लेकिन पुण्य नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आप इस कॉलोनी के बहुत कुत्ते हैं नहीं, और रात को चढ़ते हैं, तो ये ऐसे कुत्ते के दल के नेता हो सकते। इच्छा पूर्ण हो गए, इसलिए जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, बुद्धिमान है जो कृष्ण सेवा करते हैं। तो आप ऐसे प्रचार कीजिए, शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे तो वास्तव फायदा मिलेंगे। और यदि लोक संग्रह के लिए आप मनोरंजन बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा बहुत मनोरंजनी कुछ हारमोनियम गाते हैं और सबको क्या बोलते हैं, तोशामोद करते हैं, फ्लैटरी। क्या बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में तोशामोद बोलते हैं, चापूसी। आप सब महान महाभागवत है, तो ऐसे यदि हम करें कहेंगे तो सब स्वीकार करेंगे, जी हाँ मैं महाभागवत हूं, मैं प्रेमी भक्त हूं। तो सच बोलना चाहिए, सच बोले तो लाठी मारे, झूठ जगत मोहाए। ये तुलसीदास का वचन है, यदि सच बोलना है तो हमको लाठी मारते हैं, और झूठ बोलने से सब संतुष्ट करते। तुलसीदास का एक और वचन है, बहुत ही वचन है, तो एक है कि चोर को चोरी, साधु को बंधे, पथिक को लगवाए फांसी, धन्य खाली योग तेरी तमाशा, दुख का लागी और हासी। यही खाली योग, यदि सच बोलना है तो लोग नाराज होते, यदि झूठ बोलना है जिससे सबका पतन होगा, सब संतुष्ट, अच्छी बात बोलते। तो प्रचार में कुछ आकर्षण भी होना चाहिए, बेट, have to give some bait. क्या बोलते हैं बेट, टोप बोलते हैं बंगाली में, बेट, जस्ट लाइक व्हेन यू आर फिशिंग यू हैव टू गिव सम बेट, चारण, चा, हम चा नहीं दे सकते, चाय, चारा। तो आध्यात्मिक चारा है सुस्वादु कृष्ण प्रसाद, और कीर्तन भी सुंदर होना चाहिए। तो उस दादी अंदाज ऐसे नहीं, लेकिन सुंदर, वो भी दिखाने के लिए नहीं, ऐसे स्टाइल नहीं, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कला निधि, वे कला में निपुण है, और राधा है कलावती। तो कीर्तन तो जितने भी संभव हो सुंदर होना चाहिए, शोई स्टाइल ऐसा नहीं, बट नाइस, कृष्ण का सुख के लिए। तो ये मेरा सुझाव है। फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज देहिनो स्मिन्यता देहे, हम शरीर नहीं है, तो उसको भी डाइजेस्ट करना तो ज्यादा लोग का पसंद नहीं है, तो फिर भी कहना चाहिए। हाँ वो सब ऐसा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। और तत्व ज्ञान क्या है? भगवद गीता। और ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बोले टाइम पास करने के लिए नहीं, नहीं है कि एक घंटा काल है वो लड़ाई का शुरू कर पहले, तो जैसे बच्चे को शायन का समय वो कुछ कथा बोलना है, तो ऐसा नहीं, बहुत गंभीर बात थी। तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, तत्व। तत्व का मतलब क्या है? दो शब्द है, एक है तत्व और दूसरा है तथ्य। तथ्य है पता, जो जनरल इंफॉर्मेशन। तत्व का मतलब सिद्धांत के साथ तत्व ज्ञान। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है क्या? हाँ जी, मास के लिए बोलना नहीं हमारा, we won't get the mass। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिः, यतथामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तद्वतः। We won't get the mass, at least at this point. Try for the sincere people. That's my suggestion. दूध में पानी नहीं डालना, दूर को उलबालना। अच्छा है, यदि हम वास्ट ऑफ तत्व ज्ञान कहेंगे तो जो सत्य अनुसंधान, क्या शब्द है सत्य अनुसंधान, क्या शब्द है भक्ति संसार ठाकुर, और सत्य अनुसंधान एक शब्द है तो बहुत लंबा शब्द है, तो जो सत्य को अनुसंधान नहीं करते हैं, जिनकी रुचि नहीं है उसमें, तो नहीं रहेगा, नहीं सुनेगा। हमारा कर्तव्य है सत्य कहना। जो सत्य को नहीं चाहते हैं या जो सत्य का नाम में मिथ्या चाहते हैं, तो नहीं रहेगा यदि हम सत्य कहेंगे। और जो रहेगा तो सही व्यक्ति होगा। और यदि हम जनता की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत मुश्किल से हम धीरे धीरे कुछ लोगों को चार नियम का प्रचार कर सकते हैं, उससे ये ऐसे प्रचार करके कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा मांस बंद करना और भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन ऐसा लोग की श्रद्धा तो कभी भी मजबूत नहीं होगी। वो श्रद्धा यदि आध्यात्मिक नहीं है तो वो श्रद्धा का मूल अगर कितना सा वर मिलता हूं इंद्रिय तर्पण के लिए भगवान से, तो वो श्रद्धा तो कभी भी मजबूत नहीं होगी। और जो सत्यानुसंधान उचिष्टु क्या शब्द है, तो इमीडिएटली दे विल पिक इट अप क्विकली और पूरा दृढ़ता से भक्ति करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति जो दृढ़ता से अन्याभिलाषित शून्य का उद्देश्य से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो ऐसा एक व्यक्ति हजार हजार कपट लोग से अच्छा है। One sincere person is worth thousands of useless people. Sometimes, Maharaj, the people are not clear in their mind. They may be clear in their heart to follow something. They are not clear what to follow in their mind. तो इसलिए आप क्लियर हो और आप बताइए। फिर जिनकी इच्छा है क्लियर होना तो आपसे सुनेंगे। Who is a true Vaishnavi in the context of ISKCON? Is her role and activities always meant to be behind the scenes, quiet, passive, and not to be seen? It appears so. Why is it that way? It's a big question. Vaishnavi ka role kya hai? इतिहास में ये भक्ति कृष्ण भक्ति वानाश्रम धर्म है, क्या बोलते हैं, अभ्यासित हुई। तो इतिहास में सामान्यतः हम देखते हैं कि महान महान वैष्णवी तो स्त्री धर्म भक्ति धर्म के साथ पालन किए थे, जैसे द्रौपदी, कुंती देवी, सीता देवी, ये सब महान महान वैष्णवी है। तो आदर्श स्त्री धर्म और आदर्श भक्ति धर्म साथ साथ पालन किए थे। तो तो यही आदर्श है। आधुनिक युग में वैष्णवी प्रचार भी कर सकते, खस अच्छा है मातृ समाज में। ये क्या है, आधुनिक युग में राक्षसी आधुनिक शिक्षण में ये नारी स्वतंत्रता का प्रचार बहुत है, और इस्कॉन में हम उसको भी थोड़ा सा ग्रहण किया, समाज की स्थिति देख के। लेकिन क्या है ये वान आश्रम सिस्टम में, ये क्यों है कि महिलाएं तो ऐसा नम्र और पति की सेवा करते हैं, ऐसा होते है क्यों? ये आधुनिक राक्षसी प्रचार है कि ये महिलाओं का शोषण करने के लिए समान अवसर नहीं देते। लेकिन क्या है, प्रकृति का कारण से मनुष्य शरीर और स्त्री का शरीर अलग है, और स्त्री का शरीर का एक विशेष कार्य है संतानों की उत्पत्ति होती है स्त्रियों का शरीर से। सो स्त्रियों के लिए मातृभाव अनुशीलन करना अच्छा है। सो इसलिए, और एक बात है कि महिलाएं रक्षित होना चाहिए। तो आज का बहुत खिलाफ होते हैं, तो कितने से नारियों का लज्जा हरण होते, रेप होते। लेकिन यदि ये आधा नंगी रास्ते में अकेले चढ़ते हैं रात को, तो कैसे रेप नहीं हो? तो रक्षित होना चाहिए। रक्षित, रक्षण और स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रक्षण का मतलब अधीन होना, अकेले किसी जगह में नहीं जाना। यदि अकेले किसी जगह जाते हैं तो कैसे रक्षित होगी? तो वान आश्रम धर्म में नारियों की रक्षा करना, और जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण है नारियों की रक्षा करना। और वान आश्रम धर्म ऐसे है कि ये मुख्य भव बंधन क्या है, स्त्री पुरुष आकर्षण, जिससे वो आकर्षण अवैध रूप से पूर्ण नहीं होती। ये इच्छा, जिससे वो इच्छा अवैध रूप से, शास्त्र के विरुद्ध रूप से पूर्ण नहीं होती, इसलिए महिलाएं की रक्षा होती है। अर्थात स्त्री पुरुष का संगम केवल विवाह में होना चाहिए। तो इसलिए ये सब नियम है नारियों की रक्षा करने के लिए। राक्षसी प्रचार है कि ये नारियों का शोषण करना है। ये सब प्राचीन सिस्टम, लेकिन क्या है, आजकल नारियों का शोषण होते है, वो खेती हुई स्वतंत्र है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया हर एक नारी। लज्जा हरान का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि लज्जा तो नहीं है नारिया। अगर लज्जा नहीं है तो कैसे लज्जा हरान होते। लेकिन ज्यादा महिलाएं इसको में भी ये बात स्वीकार नहीं करते, क्योंकि राक्षसों की बात में विश्वास है और शास्त्र की बात में नहीं। यही दुख की बात है। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, क्या है आपका वास्तव स्वार्थ तो गुरु साधु शास्त्र से ही सीखना चाहिए। लेकिन गुरु साधु ऐसा है, ऐसा बहुत वैष्णवी और तथा कथित वैष्णवी और वैष्णव भी ऐसा बोलते कि शास्त्र में और जो कृष्ण के बारे में वो सब कुछ हम ग्रहण करते, लेकिन समाज के बारे में वो सब हम ग्रहण नहीं करते। तो यही अपराध है, नाम अपराध, शास्त्र अवज्ञा। What to do? इस्कॉन में भी नारी स्वतंत्र ज्यादा चलते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत महिला है जो इस्कॉन में जुड़ी होते है और लज्जा जो घर में सीख लिए तो भूल करते है इस्कॉन में आने के बाद, क्योंकि ये सब के सामने एकदम वाइल्ड डांसिंग ये सब करते हैं। ये वैष्णव धर्म के नाम में ये चलते। अच्छा है लेडीज डांसिंग जितने भी चाहते है करो, लेकिन अलग आप वो आपका अलग सत्संग बना, महिला सत्संग बना। और जब कोई पुरुष व्यक्ति उपस्थित नहीं है तब आप जितने भी डांसिंग करना चाहते ऐसे ही करो, लेकिन पुरुषों के सामने नहीं। ये सभ्य नहीं है। I know whoever wrote this won't like that answer, but I'm not speaking to please you. I'm speaking what's for your benefit. If you like, take it. Nito, you can find some other Swami in ISKCON who will say something different. But lekin kya hai shastram? Kya hai ye sanskriti? Jo sab acharyon humko diya hai, wo kya hai? जिससे आपका दूषित विचार से आप जैसे प्रसन्न होंगे हम ऐसे बोल सकते हो ठीक है जो भी करने चाहते हो करो, लेकिन आपके लिए फायदा नहीं होगा और वैष्णव समाज में फायदा नहीं होगा, सर्वनाश होगा। ऐसा हो रहा है इसको में भी, ऐसा डिवोर्स हो रहा है ये सब, ओ ठीक है ये नॉर्मल है। नहीं, हम डिवोर्स और ये सब अवैध स्त्री संग सभी प्रकार के हम विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा कहते हैं हम ठीक है ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक नहीं है। वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड मिथ्या अहंकार, व्हाट इज द डिफरेंस? अहम का, अहम को, मुझको, मुझको जगत के केंद्र बिंदु करता हूं, यही अहंकार है। अहम कृष्ण दास है, यही सत्य अहंकार। लेकिन अहम अहम अहम अहम अहम सदैव अहम का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। यदि हम सदैव अहम अहम अहम खुद का चिंतन करते हैं तो यही अहम का है। क्या टाइम क्या है? What's the time? Let's have a look and see. हमको जाना पड़ेगा एक्चुअली। Let's go. All right. How to overcome ignorance? Read Srila Prabhupada's books. Why don't you read Prabhupada's books? A basic question hai. Kon is prashna pucha? Are you reading Prabhupada's books? Not much. Okay. Get one set of Srimad Bhagavatam. Do you have a set of Srimad Bhagavatam in your home? No. Okay. How to overcome ignorance? Get one set of Srimad Bhagavatam and read it. And follow it. You can do that? You're ready to do that? All right. Get him a set of Bhagavatam. All right, we're finishing here. No more time. We have to go. Hare Krishna.